Kur'ansın devri alem, Rabbim seni zikrediyor arşı sema levh-i kalem. Rabbim seni zikrediyor, yarattın devri alem. Rabbim seni zikrediyor arşı sema levh-i kalem. Rabbim seni zikrediyor. Seherde açılan güller, aşkınla öten bülbüller, duaya açılan eller, Rabbim seni zikrediyor. Seherde açılan güller, aşkınla öten bülbüller, duaya açılan eller, Rabbim seni zikrediyor. Rabbim seni zikrediyor. Bütün kullar, düşünenler bunu anlar, sana doğru giden yollar, Rabbim seni zikrediyor. Sana muhtaç bütün kullar, düşünenler bunu anlar, sana doğru giden yollar, Rabbim seni zikrediyor. Seherde açılan güller, aşkınla öten Rabbim seni zikrediyor. Seherde açılan güller, aşkınla öten bülbüller, duaya açılan eller, Rabbim seni zikrediyor. Rabbim seni zikrediyor. Allah.